czas zamiatać syf. Rap co działa jak syf, prowadza w haja, w beat wpadam na styk. Podczas gdy wokół lata se dym, a noc trwa, ja wciąż sam słowa układam w ryb, noc zwalnia. I mimo że tylko na moment, to wystarcza, by wyświetlił się nowy mi obraz w głowie. Wyobraź sobie, że masz moc, którą dał ci Bóg, i wystarczy, że ruch wykonasz człowiek. Stawiaj się ponad wrogiem, płataj wodą i ogniem, i wiatrem, i ziemią. To wszystko dla nas, o Boga człowiek. Zasada, zdrowy rozsądek, jak działasz, zaliczasz progres. Zadziałam, po czym odbożny problem, że nawijam ciągle. I czasem nie ma czasu na sen, to ciężkie czasy i czasem po prostu tracę już chęć. Ale ten czas jest nasz, więc dalej jedź czwartym brat. O porażce wstałem żwawo, nawet jak walczysz sam. To jedna sekunda, jedna chwila, jeden moment. Mimo że krótka, to mija jak wieczny proces. Mam uczucie, jakby czas się zatrzymał, bo wkładając duszę swą w to wers, każdy nagrywam to. Jedna sekunda, jedna chwila, jeden moment. Mimo że krótka, to mija jak wieczny proces. Mam uczucie, jakby czas się zatrzymał, bo wkładając duszę swą w to wers, każdy nagrywa. Co to za los w świecie, w którym jest tylko hałas i brud? Dodajesz serce, a dostajesz tylko w zamian ten lód. Ten chłód, którym wiatr uderza znów twoje ciało. Ból od powtórnych strat i emocje, które ranią. Witam na ziemi, w tej grze zwanej życiem. Cię wywołuje stres, każde wyjście na gniew. Znajdziesz iskrę jak chcesz i to bezproblemowo. Hip-hop jest moją drogą, skin to lubić ze swoją. Bo mało można zdziałać z tym, który nie kuma. Wychowały mnie bity, rymy tak i rzuty na murach. To nasza kultura, którą zna cały świat. Życie to sztuka jak wojna, więc mam plany walk. Dzieciak dobrze skinił słowa Sun Tzu. To pora buntu i trzymaj się z dala od wroga gruntu. To jak droga kung fu, moja filozofia życiowa. Skillsy, których nie dodasz se do rachunku. Jedna sekunda, jedna chwila, jeden moment. Mimo że krótka, to mija jak wieczny proces. Mam uczucie, jakby czas się zatrzymał, bo wkładając duszę swą w to wers, każdy nagrywam to. Jedna sekunda, jedna chwila, jeden moment. Mimo że krótka, to mija jak wieczny proces. Mam uczucie, jakby czas się zatrzymał, bo wkładając duszę swą w to wers, każdy nagrywa. Czas zwalnia i się wszystko wydaje być spowolnione. Potrzebny hajs lecz władam, bynajmniej nie po to słowem. Bo to chore, jak zamieniasz swą pasję w chciwość. O, ubolewam taką akcję, widzę. Szczególnie teraz, kiedy dłuży mi się to. A w tym duży widzę błąd, jak szybko jadąc też za duży bić się kąt. Stop, choć to nie jest to, czego ci życzę, ziom. Może zniszczyć cię pieniądz, przemoc i zwykłe złoto. Chwila, która trwa dłużej niż te inne. Wbijam w stan, w którym mój umysł może w sekundę być gdzie indziej. Mogę być wszędzie, a niebo to nie granica. To momenty święte, jak ciemność trochę zanika. Sekunda jak godzina, godzina jak dzień. Nie od dzisiaj, by to pisać, mam chęć. Nie odbijam, dzieciak się nie obija, gdy rozkminiasz ma treść. Bo to klasa, więc niech lata już na streetach ten fest. Te jedna sekunda, jedna chwila, jeden moment. Mimo że krótka, to mija jak wieczny proces. Mam uczucie, jakby czas się zatrzymał, bo wkładając duszę swą w to wers, każdy nagrywam to. Jedna sekunda, jedna chwila, jeden moment. Mimo że krótka, to mija jak wieczny proces. Mam uczucie, jakby czas się zatrzymał, bo wkładając duszę swą w to wers, każdy nagrywam.